Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, que desde o ano pasado non tuvemos ele, non pasamos por ele. Vamos a ese apartado de quen che preguntou. Vamos. E vamos a falar, pois, con o noso correspondente e o director dese apartado, que é Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boas tardes. Como estamos? O director. Bueno, sí, tú eres o director. Todos somos directores, é o que pasa. Xefe. Tú eres o xefe. O xefe da sección, vale. Todos somos xefes. Sí, todos. Aí vai a cousa. Nese así, con tantos xefes, non se goberna ben. Bueno, no. Benvido, feliz ano. Moi ben, xa me cortaches. No, me. O rollo. Aparte de eso, sigue sendo xefe. Xa se ve quen é o xefe. Aparte de eso, sigue sendo xefe, non? Dime. O coñero, parece, non? Sí. Está un pouco, témolo un pouco constipado. Bueno, vexo que tens algo de catarro por aí, non? Sí, bueno. Máis que vexo, sinto. Sí. A mucosidade... Estás acatarrado. Afectounos un chisco este... Sí. Este, xa acabando, pero o Xulio ainda está a medias. E logo empezaste xa con catarreira, entón. Sí. Bueno, eu no País Vasco collín ali algo, e estou xendo para aquí, en fin. Eu rematei no aí, precisamente, collino precisamente nunha viaxe urxente que tuven que facer aí a Vigo. Pero bueno, despois xa te contaría a nivel privado. Exactamente. Pero en principio todo ben. Empezou o ano ben. Sí. Con renovadas forzas. Sobre todo renovadas as forzas. Para Galego Novais, para o día a día. Eso. Sí. Con ganas de, pues, de seguir dando tralla, como dixo outro. Sí. Bueno, pues está ben. De momento non temos neve aquí. E polas montañas do Caurel, que é Fonsagrada, e por aí si tuveron neve. Por aquí si xa vexo que está deso tanto. Sí. A partir dos 800 metros dan neve. Sí. Fálanos deso, sí, as familias. Sí. Bueno, ti que nos falas? O río Cabe xa vai un poquinho máis engordado. Máis subido da auga, quero que lle vou preguntar eu. O río Cabe medrou. Vale. Medrou. Como se adoita dicir nestes casos... Deus apreta pero non afoga. Vale. Sí, pero como apreta. Hai uns meses, exactamente, hai uns meses falábamos de pertinaz sequía. Que ia ser de nós, como continuar a isto así, a ver que podía pasar, poníamonos no peor, que non era para menos. Claro, claro. Pero agora falamos semanas despois, con estas augas. Ya recuperaron bastantes encoros, incluso en algún caso hay algo más que a los anteriores por estas datas. Ajá, o sea que, o que en principio decían que las augas que viñan eran poucas, vale. Fueron vindo, sí. Llevamos un mes de diciembre, un precomezo de janeiro de 2018, de augas bon, vale. Que cae un río bon, a cantidad de boa. Eso, en general, por lo que decimos de espantar o fantasma da sequía, da falta de abastecemento en cidades importantes e non tan importantes, xa o conseguimos afastar, acabamos con ese fantasma e con ese temor tan grande que preocupaba a todo o mundo. O malo, que como vos tantos lumes ben sabedes, no outono, pois esas augas están arrastrando pois cinza os ríos. Vale. Xa non tanto, evidentemente, como en decembro, pero bueno, pero siguen caindo cinza os ríos, co prejuicio que se ocasiona. Sí. Pero bueno, exactamente, o que decimos, a auga boa por un lado, e o lado negativo, neste caso, pois perxudica a fauna piscícola. Sí. A fauna dos ríos. Sí. En alguna traída, ao principio de todo. Pero bueno, empezamos con Gústame non me gusta. Sí, pues, sí. Vamos allá. Oxe, que vos parece? Sí. Vamos alá, sí. Imos alá logo. Empezo cos Gústame. Muy bien. Gústame, por exemplo, foi noticia esta semana, de Ino Galicia Confidencial, que pénsase, está adiantado, un proxecto de carril bici de 866 kilómetros para Galicia. Caray. Que percorra toda a costa atlántica. Que faga o L, que xa coñecemos, de da costa galega, dende Portugal ata Asturias. Olín. Asociación Ciclistas Galegas idearon unha ruta que percorrería, como vos digo, a costa galega, dende Portugal ata Asturias. Uh-huh. Integraríase nunha rede europea que chegaría tamén a Santiago, o sea que aparte da do L inverso, que é a costa galega, pois pues, teria un ramal para chegar á capital, a Santiago. A Coordinadora Galega de Bicicleta, así se chama esta plataforma, uh-huh, está composta por 6 asociacións que teñen que ver co mundo da bicicleta, e deu esta ruta para que vaya, en principio, a idea é que vaya de Tui a Ribadeo, tomando mira, Tui como punto de referencia sur, sí. E Ribadeo o norte, xa lindando con Portugal. É un proxecto moi ambicioso, pero moi atractivo. E como se chama entón a asociación ou os que impulsan esta creación? Coordinadora Galega da Bicicleta. Uh-huh. Hai 6 asociacións aí dentro que teñen que ver coa bicicleta, pero en principio a plataforma o grupo de traballo chamase así. Coordinadora é un proxecto, Galega, como vos digo, moi atractivo tamén para non só para os que lle gustan a bicicleta, claro, sino para potenciar o turismo. No, e además, para dar valor ao territorio, porque pasará por moitos concellos e por bueno, toda a costa galega, falamos de un gran atractivo que paga vai percorrer. Non somente dun atractivo, sino ademais dunha vivencia, a vivencia, a beleza, todo ten gran valor. Sí. De cara tamén ao atractivo e potencial turístico que ten Galicia. Sí. Eu coñezo precisamente no País Vasco, sí, un traxecto que hai que comeza en Guecho e termina cerca de 80 kilómetros máis, uh-huh, para la a uns 20 da fronteira con Francia, o sea que sí. Morre precisamente en Andoia. Non é unha idea innovadora que non exista e que sexa a primeira vez que se fai, senón que un proxecto que está por facer en Galicia e como funciona, resulta moi atractivo en outros lugares, como acabas de decir, no País Vasco, que existe, sí. Tamén traería a máis xente a Galicia, aparte da beleza que poda ter. Claro, eso é un proceso. Integrarase dentro de, eu descoñecía, Eurovelo se chama. Uh-huh. Eurovelo é unha rede de rutas cicloturísticas europeas. Pois, como acabo de decir, non é a única, nin é unha idea innovadora e original. Habría que falar con pero hai máis a nivel europeo. Existe eso, unha rede de rutas que se integraría a esta rede, Eurovelo se chama, e ten tamén xa experiencia na creación de outras, o sea que están avalados por esta entidade, uh-huh, que lles asesora e lles apoyará unha vez que se leva a cabo. Habrá que facerlle unha entrevista entón a esta coordinadora, a ver que... Habrá que buscar o contacto. Claro, están xa facendo contactos con concellos, con contactos informativos, uh-huh, para buscar apoio de todos e cada un dos concellos por onde pasaría. Parece-me extraordinario. Esperando consenso de cada un deles. E despois xa, pues tocaría como se pode presumir, falar coa Xunta. Claro, claro. O momento responsable de turismo, ou turismo e outros. Sí. E darlle xa forma ao proxecto e... É seguro que a Comunidade Económica Europea tamén avalará ese proxecto. Exactamente, que sería atractivo, mires por onde mires. Sí. E creo que potencialmente vai ser doado de que veñan axudas a nivel europeo, claro, e axudas, bueno, a nivel estatal e a nivel Xunta. Sí. O sea que un proxecto subvencionable por o gran valor que ten, evidentemente. Claro que sí. Pois bueno, benvido sexa este proxecto, Un carril bici para toda a costa galega, de norte a sur, de sur a norte. Muy bien, muy bien. También me gusta que estes días, que aparte das choivas, como os acabo de comentar ao principio, veo frío. Estamos comentando que por riba dos 800 dan neve. Pois veo o frío, hai xente pois que aínda que sexan poucos, gracias a Deus, xente que non ten casa. Sí. Os senteitos, coñecidos por senteitos, que non teñen onde acubillarse. Chegadas estas temperaturas de frío, moito frío, que estamos tendo estas semanas, pois os concellos a nivel Galicia activaron protocolos para acubillar a xente en casa, senteito, por o frío que está habendo. Uh-huh. Ofrecen aloxamento en albergues, bebidas quentes e roupa de abrigo. Paralelamente hai voluntarios de diversas asociacións, a Cruz Vermella, e tamén o apoio logístico a nivel do concello das policías locais para, pois eso, percorrer as rúas, uh-huh, das principais cidades de Galicia, cando vexan algún desvalido, como vos comento, sí, sí, pois tratar de axudalo, ofrecéndolle roupa, un acobillo, sí, sí, o que necesite para que sobreleve o mellor posible esta época do ano na que casi non se para na casa, imagínate por fora. Claro, sí. Sí. Ser atendido, vamos. Pois bueno, tamén me parece unha cousa interesante, que bueno, de lógica, claro, e de pura humanidade, pero sí, bueno, sí, sí, hai que facelo e hai que dedicar recursos e tamén ter predisposición. Uh-huh. Que non me gusta que aumentan os traballadores pobres en Galicia. Jolín. É un informe da CIGA, o Sindicato Nacionalista, cifra nun 11% a perda de poder adquisitivo dos salarios galegos nos últimos 7 anos. O sea que, en vez de ir para diante, imos para atrás. Vaya. En tanto a soldos se refire. Sí, sí. Falabas a nivel estatal de aumentar, como se fai cada ano, o salario mínimo interprofesional, que tamén tanto lles custa, e aínda que aumenten pouquísimo en comparación ao que temos noutros países da Unión Europea, que o noso é irrisorio, é ridículo comparado, sí, con moitos países. Desde logo. Aumentase un case nada, pero nunca chegará, bueno, está a nos luz dos salarios mínimos interprofesionais que temos en países como França, Alemania, etc. Sí, chegalle, falta un chiste. Se ainda non chegamos a eses niveis de benestar laboral, de benestar mínimo salarial, sí, sí, aquí en Galiza, nestes últimos 7 anos, un 11% por debaixo. Por debaixo. Un 11% sí, sí, máis pobres. Efectivamente, a perda de poder adquisitivo nos últimos 7 anos un 11%. Unhas 67.000 persoas só percibiron fondos procedentes de algunha prestación por desemprego. Vale. Ingresos anuais que non pasaron dos 4.200 euros. Oli. 67.000 persoas non pasaron o pasado ano de 4.200 euros o ano. Carai, eso... Dependendo, como repito, de prestacións por desemprego. Vaya. E autor deste informe da CIGA, Nati López, tomou como base de datos pois unha presuntamente fiable Axencia Tributaria, é sobre declaracións de IRPF, da renda, relativas a rendementos do traballo do pasado ano, fundamentalmente, 2016. Despois fixo unha retrospectiva 7 anos atrás, e fixo as comparativas, e dai o informe correspondente. Pois ben, esas 67.000 persoas sen traballo, que dependen dependeron de prestacións por desemprego, e tal, 4.200 euros o ano. E despois tamén un colectivo que o pasa mal e que ten unhas contraprestacións tamén ridículas, falamos dos mozos, que teñen os salarios tamén moi baixos. Sí, sí, sí, claro. Xente, mozos, ¿sí?, en idades comprendidas entre 18 e 25 anos, tiveron unha media de ingresos anuais de 6.300 euros brutos o ano. Madre de Dios. Non chegaron, como podedes comprobar, o salario mínimo interprofesional. Sí. O ano pasado estaba en 9.172. Uh-huh. O sea que se o salario mínimo interprofesional, xa decimos o mínimo, o que se debe garantizar por lei a todo traballador, os currantes galegos mozos entre 18 e 25 anos non pasaron dos 6.300. E falamos de brutos, ¿eh? Jolín. Que tampouco son, habría que calcularlo, pero non son, sí, non son limpos. Sí, no, sí, no, sí. Con eso que vos quero decir, por sacar tres conclusións, que ese informe da CIGA, sí, constata que a perda de poder adquisitivo dos soldos galegos nos últimos 7 anos foi dun 11%. Muy alta. O sea, baixamos un 11% os salarios dos traballadores galegos, e despois tanto os traballadores novos como os que se quedaron sen traballo todo ano ou parte do ano e tiveron, uh-huh, que tirar de prestacións, sí, no caso destes desta xente non pasaron de 4.200 euros o ano. Arai. E os mozos de 6.300 euros anuais. Sí. Como sempre dicimos, Galicia vivese mellor porque hai menos gastos, porque tiras dun lado, tiras do outro, a horta da casa, claro, sí, os precios son máis baixos e tal, pero dá a risa para chorar, sí, por decirlo de alguma maneira, que con estes soldos non se vai a ninguna parte. Claro que sí. Como se vai ser competitivo e como nos imos comparar dentro dunha Unión Europea que lles dá a risa coñecendo isto. Sí, hombre. Son datos do terceiro mundo. Sí, sí, sí. O sea, sí, que evidentemente non me gusta para nada isto tería que cambiar. Claro que e sí. Máis cando din que bueno, que saímos da crise, que xa se empeza a exportar, que aumenta o PIB, traballadores, todo eso, ¿no? Máis traballadores pobres en Galicia. Exactamente, correcto. E non me gusta tampouco a contaminación tras os incendios, xa comentamos ao principio, xa quedan máis ou menos dito, sí, a asociación Amigas das Árbores constata que seguen habendo arrastres de cinza, aínda que non tan fortes como hai un mes. Sí, sí. Hai un mes, claro, estaban moi recentes os lumes, uh-huh, entonces sí que houve unha descarga importante de cinza aos ríos. Ahora, sí, sí, entre que houve algunha acción da Xunta de tirar palla nos montes e tal, uh-huh, pasou un pouco máis de tempo, se consolidou o chan, uh-huh, pois xa é menor este fluir de cinzas aos ríos, pero aínda segue habendo. Piden, sí, máis, sí, atención por parte da Xunta, que non baixen a guardia, claro, e din que, bueno, se está causando un prexuicio importante para a fauna piscícola. Claro que sí. O sea, que tampouco me gusta. E despois, para rematar, teño estes mix ou híbridos que gústame ou non me gusta, porque teñen unha parte de gústame e outra de non me gusta. A balanza comercial galega está descompensada, eso xa o sabíamos, non hai que ser moi listo, no. E como diría miña nai, calveache detrás das orellas. Sí. Hai unha fenda entre a Galiza Atlántica e a Galiza Interior. Claro. Eso sabe todo o mundo, é de sempre. Non inventamos nin descubrimos nada. Pois aumentan as exportacións en Galiza. O sea que eso é un gústame. Sí. Aumentan as exportacións en Galiza, significa que a economía galega está tirando para arriba, estáse funcionando, estáse carburando. Pero hai un informe mensual do comercio exterior de Galicia, que fai de xaneiro a outubro, en este 2017, di que houve un crecemento do 10% das exportacións. A balanza, exportacións uns 18 millóns de euros e importacións uns 14.000 millóns de euros. Total, joder, un superávit comercial importante. E iso é o positivo da noticia, que neste 2017 aumentaron as exportacións en Galicia e hai un superávit comercial. Exportamos máis que importamos. Do que importamos. O sea, que queda en favor da economía galega, hai aquí un remanente importante. A tal nivel que estamos no segundo posto detrás de País Vasco, que é a autonomía que ten o superávit comercial máis alto do Estado español. Uh-huh. O sea, que chegamos ao posto número 2 o ano pasado por o nivel de exportacións importante que tivemos. Sí, sí, sí, sí. Son superados polo País Vasco. O País Vasco parece que xoga noutra liga sempre, non? Sempre, sí, sí. Cataluña, pois pues, como está, pois pues, supoño que pegou un frenazo aí, senón tamén teria que estar aí situada, evidentemente. Hombre, sí, sí. Entonces, o negativo é que a concentración do comercio exterior, o o forte, o grosso deste crecemento da, pues, do superávit comercial está, como sempre, nas provincias costeiras, Coruña e Pontevedra. Con decirvos que das provincias de Coruña e Pontevedra se contabiliza o 94% das exportacións. Pois xa ves, o 6%, se queda o 6% para Lugo. Non falamos dunha fenda calquera, Sí, sí, queda un 6% nada máis que para Lugo. Deste crecemento de exportacións que falamos de Galicia, un 94% ven dado de Coruña e Pontevedra. E só un raquítico 6% de Ourense e Lugo. O que sempre vimos dicindo, e din estudiosos economistas, e din pensadores e xornalistas e intelectuais, que a fenda da Galiza Atlántica e interior existe, e vai para peor este nivel, que este dato é, pero, moi revelador. Claro, claro. Moi revelador, claro. E moi exagerado. Sí, aparte de exagerado, quere dicir unha cousa bastante clara, que precisamente están morrendo esas posibilidades de atención e de medre de crecemento nas dúas provincias, claro, interiores. Claro, intenta investir, axudar a pupar un pouco estas provincias, ou senón van quedar, pois, nin sequera como servicios, pois, desérticas económicamente. Claro, xa o son, pero se non se toman medidas de infraestructuras, de apoio, de etcétera, etcétera, pois xa quedamos, nacemos a meseta galega. Claro. Despoboamento poboacional e despoblamento industrial. Inversor. Era o que dicía, un veciño meu, vai, un veciño de ali, de Nave de Suárez, dicía, dentro de pouco vamos ter unha caravana que nos veña a visitar pobo por pobo, porque os médicos dicen, en Nave, para atender unhas árboles, hai dúas persoas. Para médicos, para todo o ayuntamiento, hai un médico solo. Dentro de pouco, pois, irá unha caravana. Pasará o mesmo que cos curas, non? Sí, sí, coa cos curas. Terán que atender varias parroquias. Bueno, o cura dun deus son atende 12 parroquias. Pois eso. Exactamente. Sí. Entón, Coruña, impresionante o dato de Coruña, Coruña está é a cuarta provincia a nivel nacional. Carai. En exportacións, ou foi, o ano pasado, a cuarta provincia, por detrás de Barcelona, Madrid e Valencia. Olín. O sea que Coruña encaramos no cuarto posto en exportación. O sea que vai moi ben nese sentido. E a Unión Europea segue sendo o mercado referencial das exportacións. Claro. E detrás outros países como Marrocos, Estados Unidos, Turquía, México, Argentina, China e Noruega. Básicamente a Unión Europea e despois outros países pues, que teñen unhas relacións así máis próximas comerciais con Galicia. Español, en este caso, pues con Galicia. Pero 94 do comercio exterior xenérase nas provincias atlánticas e son 6 nas provincias interiores. Aquí a tomar nota o señor Feijó, o señor Baltar, o señor Campos, ¿no? De Lugo. De Lugo non sei se é o señor Campos ou a señora Campos. O señor Campos. Bueno, aí queda o recadiño. Vale. Hai que intentar. Vayan tomando nota. Home, xa non digo equiparar, porque é imposible, porque levanos moitos anos de adianto as provincias costeiras, claro, en poboación, en desenvolvemento industrial, etcétera, pero un 6, un raquítico 6% dá un pouco moita pena, Hombre, sí, dá moito que falar. Moito que falar e moito que traballar, sí. Sí. De feito, aproveitando de que falamos de economía, de balanzas, de industria e tal, comentarvos, xa que estou aquí en Monforte, que fixo unha visita estratégica o señor Tomé, alcalde de Monforte, a Inditex esta semana, para ver que parece que o Porto Seco está xa ten compromisos de infraestructuras para comunicacións, enlaces e tal, para un pouco venderlle as bondades do Porto Seco, o proxecto eternamente proxecto, o proxecto inacabado, a eterna promesa. Podemos chamar de mil cous, de mil maneiras. Sí, sí. Pero como parece que está avanzando un pouco, pois está un pouco facendo viaxes por aí, que me parece moi ben. E foi a Inditex un pouco a falarlle do Porto Seco e que a ver se no futuro hai posibilidade de que Inditex aposte por montar algo aquí. Sí. Sempre cando se colla unha infraestructura igual que tiña antes, hai anos, que era precisamente ese nudo ferroviario que era Monforte, si se pudiera recuperar e pudiera ser centro de neurálxico de distribución, eu coido que sería precisamente un porto máis que interior, un porto estratégico fora de serie. Exactamente. E outra anécdota que vos conto rápido. Como sei que entrevistaste, non hai moito, que vos escutei pola radio online e en directo, fun coñecer in situ ao señor Xosé Lois. Ajá. De Da Veiga. Da Veiga, sí, sí. Das galetas mariñeiras. Sí. Vin como se facían, enseñoume toda a fábrica, o proceso, falei con él un pouco da historia, e nada. É un proxecto extraordinario, non? Porque está aumentando moitísimo. Sí, renovou os envases, a imaxe. Renovou a imaxe dos envoltorios, dos envases das galetas, que está empezando a sacar este 2018. Entón, estou preparando aí unha entrevista para o Galicia Confidencial, sí. A raíz do tema, entón, achei malí a velo, coñecelo en persoa, as instalacións un pouco a súa historia, que como sí, vos xa destes boa conta na entrevista, é un caso deses tamén para ensinar nos colexios, para chufar del, sí. Como empresa e como produto, como saiu adiante, está saindo, aumentando producción, aumentando contratacións, é un produto que gusta, sabe, e que, bueno, que está triunfando. Sí. Está ben. E aparte, comprometido coa lingua, que etiqueta en euskera, galego. Vasco, en euskera, catalán, español e galego, que tamén comprometido co produto galego. Claro que todo sí. O que pode necesita para a fabricación das galetas se pode mercar en Galicia, pois o merca, pois a materia prima, o trigo, os cereais e tal. Sí. O sea que encantado. Sí, señor, sí. Bueno. E nada, para rematar dúas cousas, que seguro que xa o tedes en axenda, senón que vos recomendo que chamedes a alcaldesa de Castro Caldelas para os fachos. Sí. Que a semana que ven xa. Sí. O 19, o vendres a semana que ven. E xa os fachos, e este ano pois pinta moi ben, aparte vai a haber un espectáculo, se ve que impresionante. Sí, pero bueno, xa é cousa vosa. Sí, xa non falamos, non anticipamos nada. E xa falades o xoves que ven do tema, se queredes. Recomendación entón especial para os fachos. Eu vou casi cada ano, se fallei algún ano porque non puiden ou non sei, porque que sei, e tive medo ao frío, que sempre fai, pero bueno. Pero que se podo non fallo. O sea, para o vindeiro fin o de semana. O 19, como sempre o 19, o día de San Sebastián. 19 de xaneiro. O xoves 18 será o programa, o 19 é a festa. Sí, eso sí, señor, sí. Que non tedes o contacto, paso volo eu. Sí, xa te vendo, verdade, xa pasamos xa con ela. Xa comentáramos algo. E de paso, podedeslle preguntar, tamén porque entraron na Castro Caldelas e Mondoñedo, sí, entraron este ano na Asociación de Pobos Máis Bonitos de España, algo así. Na lista que posiblemente se faga, sí. Exactamente, sí, pois sí. Tamén ten é noticiable, digamos, este dato. Muy bien. E para rematar, esto xa dos minutos. Sí. Que sempre me gusta falar de fraseoloxía. Sí. Temos un pouco esquecida. Claro. De trato e traballo. A ver. Falando de tratos, de coñecer, de intercambiar, de negociar incluso, o trato e traballo. Sí. Pues vamos a... Las relaciones comerciais sempre tivo moita importancia o trato. Tratantes. Sí. En Galicia sempre falamos de tratantes, non? Sí, que ademais remataban ahora, precisamente... Non sei que nomes terá, director comercial ou... Bueno, non sei o que terá oito, pero daquela era tratante. Tratantes que ademais remataban sempre o seu contrato cunha... Unha agarrada de man. Eso era... Tiña máis validez que calquera contrato Hombre, escrito, eh? Sí, ningún papel superaba eso. Sí, exactamente. Sí. E daí o de trato ben o de acordo. Sí. E despois, se non había acordo, ou alguén se viña atrás, era o trasacordo. Claro. Pero bueno, o que dicimos, volvendo ao rego. O trato. Sí. O trato. E o trato pechado cun apretón de mans. Era un apretón de mans. Mellor que un contrato ante notario. Sí. E ademais sempre había un señor que era o que mediaba e dicía, vale, por dicir, vale, dúas pesetas, vale, sí. Pois ora tocan sans vans e el tamén apretaba a súa man encima dos outros. Pois é. De dar fe. O trato é un concepto moi aberto a interpretacións pois pode abranguer dende o que hoxe sería un relacións públicas, sí, un trato de xentes, ata o final dun acordo, pechar un trato. Sí, señor. Como dicimos, co apertón de manos se pode ser. En moitos casos, entre a primeira fase de contacto previo, onde se presentan e coñecen as partes, os tratantes, e o resultado final, que é un trato xa feito, un negocio pechado, hai sempre un traballo que xustifica todo o proceso. Pois ben, o refraneiro galego dálle máis importancia ao trato previo, sí, ou seja, a ter e facer contactos que o mesmo traballo. Claro. Vela aquí unha sentencia que sempre me gustou, e escoitei a miña nai xa hai moitos anos, e ainda que sexa bella, non por bella deixa de ter vixencia, e hoxe, pois, en conceptos en inglés, seguramente, ou algún destes alquimista das palabras lle puñería outro nome, ou lle pon, cando fai de conferencias, e pon os powerpoints, pero miña nai dicía, e eu teño moi vixente, máis vale unha onza de trato que unha libra de traballo. Sí, desde logo. O sea que, pa chegar ao acordo, hai que ter o contacto. Hombre, bien, claro. E o que ten unha cartera de contactos, ten un tesouro. Sí, desde sí, logo. Señor. Sí, sí, sí. Pois pues bueno, está bien. Seguir tendo contactos. Muy igualmente, Xosé Manuel. Aí seguiremos, nesa tema vamos. A vos, parabéns polo traballo, muy e bien. A toda a audiencia que nos sigue, que cada vez se xa máis. Bueno, pois, pues, síguenos escuitando, que agora vamos a falar cunha persoa que te coñeces. Sí. Anda. Vale. Sí, sí. Aí o deixo, non? Deixo, deixo. Aí vamos, sí. Veña, pois aí estou grande. Pendente, intrigado. Moito, sí. Unha aperta grande, Xosé Manuel. Hasta logo. Hasta logo. É moi